punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Szymon i Roma, to na dzień dobry dziś w budziku, a w ramach tych podróży małych i dużych teraz wybierzemy się do miasta Łodzi, bo stamtąd właśnie spoglądają na nas i za chwilę zabrzmią oczy kamienic. A zatem piosenka dnia dziś w Trójce, Elsztat. Złamane zęby bram sypieniu historię podbiję.

słowa weź, parapet też przyda się, doniczki anioły postawisz tam. Weźmiemy się, sztorm jak okryje nas. Kałuże znikną, nie widzę brudnych plam. Nie widzę trudnych spraw, cicho możemy iść. Już 13 minut po godzinie 4. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273, no i jeszcze SMS-owo 71335. A zatem środowe przed nami budzikowe czynności przodownickie, korespondencyjne. Kto pierwszy, ten lepszy. A po naszemu trzy szybkie ciach, ciach. Gdyby tak na chwilę odwrócić świat na jakiś czas i na głowę życie bez wysiłku, wstęp bezpłatny naturalnie, nielegalny, żeby choć na jakiś czas. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiam. Chociaż jeden raz. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i spróbować, czemu nie, choć na jakiś czas. Bez słodyczy, potok słów, bez obrazy, gest, bez trzymanki, każdy ruch, nazwij to jak chcesz. Radość bez wzruszenia, błędnie, błędnie. błędy bez przykładu, bez powodu i bez żalu. Niepotrzebne, żeby choć na jakiś czas. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i odwrócić to, co jest, a z tym cały świat. Chociaż jeden raz. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i spróbować się. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i spróbować się, bo nie, choć na jakiś czas. Bez słodyczy, potok słów, bez obrazy, gest, bez trzymanki, każdy ruch, nazwij to jak chcesz. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak, wszystko tak do góry dnem, choć na jakiś czas. Bez gwarancji, jak bez wad i bez smyczy treść, nie rozważnie już od dziś, przecież mam to gdzieś. Noc to sobotnia też, bo rozsądek jakiś tam niepotrzebna rzecz. Niebo z ziemią, czemu nie poprzestawiać tak, żeby czarne było białe, choć przez jakiś czas. Bez wysiłku nasi znów finał będzie nasz. Nie mam pytań, każdy mecz błyskotliwa gra. Silna wola, kruchy lód, bez wysiłku więc. Bez kalorii to nie spam, wszystko to co chcę. No i piękności, doskonały pomysł samego rana. Dziś telefonicznie pani Irena z Leska informuje o tym, że lada dzień w bieszczadzkich Ostępach wybuchnie to prawdziwe wydanie zielone wiosny. No bo to już takie rozśpiewane i ciepłe już właściwie nastąpiło. Bardzo gorąco pozdrawiamy i dziękujemy. Pierwszy sygnał z Leska telefoniczny dziś od pani Ireny. Mailowo z Wałbrzucha informuje pan Tadeusz z zdrowym sokiem malinowym, 44 liczymy w Fahrenheit. To bardziej optymistyczna wersja. I bez deszczu, a jeśli chodzi o poranną rozgrzewkę, przysiady, pompki, brzuszki codziennie już zrobione. No podziwiamy i naprawdę gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy dbają o kondycję. To po pierwsze, a po drugie, którzy być może także w ten sposób inspirują pozostałych do działania, do tego, że może człowiek zastanowi się, a może jednak coś tam jak inni jeszcze przed godziną piątą takie rzeczy robią, to czemu i nie ja? Może nie zaszkodzi, a może i pomoże nawet. To pierwszy sygnał mailowy, jeszcze SMS-owo kolejarz z Małaszewicz uprzejmie donosi, że słucha, że nie śpi, że czuwa. Brawo, pozdrawiamy brać kolejarską, nie tylko kolejarza z Małaszewicz, ale pozostałych, którzy właśnie na posterunku przy budziku. Tak jak nasz słuchacz, że słuchają, że nie śpią i że czuwają. To pierwszy sygnał SMS-owy. Ciąg dalszy tych wieści od państwa wprost od serca, z kraju czy z zagranicy już za kilka chwil. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo w dalszym ciągu podtrzymujemy poranną budzikową korespondencję w tejże naszej, że tak powtórzę, budzikowej rodzinie. 19 minut po godzinie 4. Trzy szybkie jutro o zwykłej porze, a za momencik powitanie nowego dnia. Do tego czasu Riverside. I'm Shine, a właśnie o wschodzie słońca. Chcielibyśmy niedługo, jeszcze troszeczkę i właśnie o tej porze będzie budził się nowy dzień. Witamy w środę, 29 dzień marca przed nami. Dziś imieniny Marka, Wiktoryny i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tak naprawdę słońce obudzi się po 6, zajdzie po 19, no ale co ważne, dzień potrwa prawie 13 godzin. Dzień dobry w środę, witamy serdecznie. Co zostało z już przebytych dróg? Ile jeszcze przejść ich trzeba znów? Na planecie żywej tak jak my, na planecie Ziemia, ja i ty. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić świat. Wystarczy się rozejrzeć wokół nas. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić siebie, w zwykłych ludziach znaleźć światła blask. Ile jeszcze wojen, ile zła, ile jeszcze dni tu czeka nas? Co zrozumieć trzeba, żeby móc kroczyć życia najpiękniejszą z dróg? Mamy jeszcze chwilę, by ocalić świat. Wystarczy się rozejrzeć wokół nas. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić siebie, w zwykłych ludziach znaleźć światła blask. Zacząć od siebie, zrozumieć innych, pokochać ludzi, by stać się innym. A właśnie to tytuł tego nagrania to oczywiście Wilki. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii z 29 marca. I tak w 1863 roku zmarł Józef Lompa, nauczyciel, działacz społeczny i narodowy na Śląsku, autor podręczników szkolnych, był współredaktorem Dziennika Górnośląskiego. W 1879 roku w Moskwie odbyła się prapremiera opery Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego. 110 lat temu rodził się Jacek Żuławski, malarz, taternik, jeden z założycieli Sopockiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, obecnie to Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, i był jej długoletnim rektorem, malował pejzaże, martwą naturę, portrety i akty. Zresztą zaprojektował także polichromię gdańskiej starówki. Jacek Żuławski zmarł w 1976 roku. A 112 lat temu zmarł Robert Falcon Scott, oficer brytyjskiej marynarki, badacz Antarktydy. Jako drugi zdobył biegun południowy, a wyprzedziła go norweska wyprawa Roalda Amundsena. Przypomnijmy, że Falcon Scott zginął w drodze powrotnej wraz ze wszystkimi członkami wyprawy. A zmarł równo 105 lat temu. To oczywiście tylko wybrane wydarzenia z historii, powtórka także z tego świata muzycznego już za niecałą godzinę. Za niecałe 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś, a do tego czasu taka wprawka do dzisiejszego budzikowego alfabetu. Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie, po prostu. Gdybym tylko wiedział, czego pragnę, gdybym wiedział, kim chcę. chcę być. Gdybym umiał w sobie spokój znaleźć na choćby jeden dzień, po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Gdybym jeszcze umiał cię wysłuchać i zrozumieć tak jak chcesz, czy się zmienię, chciałbym tego przecież, lecz czy wystarczy mi się? Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Nic więcej na razie podpowiedzieć nie mogę, choć już i tak dużo podpowiedziane zostało w tym pierwszym nagraniu, właściwie w nagraniu zerowym. To był taki termin zerowy w naszym budzikowym alfabecie. Ciąg dalszy za chwilę, teraz jako że minęła 4:30, pora na prognozę pogody. Jaś, wymienia ten pan synoptyk tutaj różnej masy powietrza. Już było tak dobrze, przecież ciepłe, polarnomorskie, jakkolwiek to rozpatrujemy rozumowo. To coś chyba tu się nie klei, bo z południa pływające ciepłe powietrze, no dobrze, ale polarne czy polarnomorskie, a tu dzisiaj pan synoptyk, proszę bardzo, będzie dominować wilgotna masa powietrza polarnomorskiego, do tego powietrze ciepłe, tylko nad krańce północne po przejściu frontu napłynie chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego. Wszystko się pokiełbasiło. Nie dość, że miejscami ranek mglisty, między innymi na wschodzie, na wybrzeżu oraz na północnym wschodzie. Widzialność do 400 metrów ograniczona właśnie w związku z tą poranną mgłą. To i także zachmurzenie duże, do tego przelotne deszcze przemieszczające się w ciągu dnia z zachodu na wschód. Aby było jeszcze mało tego, to w Wielkopolsce, na Kujawach, na Mazowszu, na ziemi łódzkiej, na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce i na Kielecczyźnie miejscami także możliwe burze. Wiatr zachodni rano słaby i umiarkowany, w ciągu dnia dość silny i porywisty, w górach w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie niezdecydowane, a na termometrach temperatura rozpięta jak... No, to już nie przywołujmy klasyka. W każdym razie w dzień ma być od 8 stopni na Suwalszczyźnie, przez 14-16 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura dziś na krańcach południowych, w Małopolsce do stopni plus 19. Termin zerowy był, a zatem rozpoczynamy sesję w budzikowym alfabecie. Pierwsze nagranie w konkursie. Mam dla Państwa po pierwsze złą, a po drugie dobrą wiadomość w związku z dzisiejszym budzikowym alfabetem. Pan Maciek zaryzykował. No i pan Maciek dzisiaj rządzi, tak jak pan Maciek z Warszawy, bezkonkurencyjny w budzikowym alfabecie. Także dziś właściwie po pierwszej nutce, tak należałoby powiedzieć, jak to w tych telewizyjnych śpiewograch w zwyczaju. To może i z jednej strony dla wszystkich z Państwa zła wiadomość, dla pana Maćka dobra, ale mam też dobrą, żeby nie psuć pozostałym zabawy z panem Maćkiem. Tak na razie się umówiliśmy, że nie będziemy zdradzać, cóż to takiego, aby Państwo mieli w dalszym ciągu budzikowego alfabetu dobrą zabawę, to zachęcamy, kto ma ochotę, już tak niezobowiązująco, luźno, spokojnie, już wiemy, że pan Maciek wygrał, ale gdyby państwo chcieli na przykład takie honorowe zwycięstwo także, że jednak to nie tylko pan Maciek ma monopol na wygrywanie w alfabecie, to serdecznie zapraszamy. 71335, tym bardziej, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Co prawda ten Maciek, pan Maciek odgadł to, co zrodziło się w budzikowej łepetynie, co dziś niespecjalnie trudne, właściwie po tym terminie zerowym już w sesji właściwej wiadomo. Ale może gdyby ktoś z Państwa miał jeszcze jakiś inny pogląd na tę właśnie dzisiejszą sprawę, zestaw budzikowy, alfabetyczny, to serdecznie zapraszamy. 71335. A zatem drugie i trzecie nagranie z rzędu. Jak mawiają to młodzi, zdaje się, to tak bez napinki. O, tak bym powiedział. Myślę, budzikowy alfabet dziś taki przyzwoity. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zbupiejesz, że zanudzisz talentem przez dwojga złego, można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miłość, zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy, w modnej nowej i rozciętej z boku. Nie wierzysz, mówiła miłość, w najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, w mieszkanie za rok, w diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Trójkowy budzik. resztę zdjęć i grzał przy nich dłoń, a w oczach pustka coraz głębsza, tak ujrzał w nich ją. Niezamazany zarys ust, palił wargi i ćmił. Spalił dziś tamten list i grzał przy nim twarz, a w sercu góra coraz wyższa, tak wspiął się na szczyt i skoczył w dół po śnieżnym mchu, lecz usłyszał skrzyk. Wiatr. Krok przybliża cel. W kieliszku biała gwiazda prawdy lśni, uwięziona w szkle. Więc zamiast żalu głośny śpiew do pęknięcia płuc. Spalił dziś kruchy most, ogniem buchnął. Spalił powieki, brwi poczernił, chnął, odebrał wzrok. Więc jak Terezjasz milczy nikt, który umarł w nim. Resztę zdjęć i grzał przy nich dłoń. Milcząc wygarniał popiół, kiedy już szczezły do cna. Tylko w pamięci drwiły zeń miejsc za przedmioty, kształty, drzwi, których nie strawi żaden żar. Jak zęba ból wciąż będą czcić. Tylko w pamięci drwił zeń, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi, których nie strawi żaden żar. Jak zęba ból wciąż będą czcić. Tylko w pamięci drwił zeń, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi, których nie strawi żaden żar. Jak zęba ból wciąż będą czcić. Pamięci drwiły zeń, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi, których nie strawi żaden żar. Jak zęba ból wciąż będą czcić. La la la. Parta 44, sygnał od państwa sprawdzamy. A, no, przepraszam bardzo, to przeoczyłbym także budzikowy alfabet, bo przecież nie rozstrzygnięty. No, tam z tyłu głowy mamy oczywiście, że pan Maciek z Warszawy zaryzykował już po pierwszej nutce i faktycznie dziś w budzikowym alfabecie rządzi literka M. Brawa dla pana Maćka, serdecznie gratulujemy, ale także pan Krzysztof z Wrocławia podpowiada, że dzisiaj może BMD. Taki właśnie konstrukcyjnie alfabetyczny, może nie potworek, ale coś mało znaczącego. Ale jednak BMD, Brodka, Mietek i Dyjak. Pamięta zresztą pan Krzysztof, podpowiadając, bo jak kudłaty durnowaty, nie skojarzyłem, że BMD to sowieckie wozy piechoty dla wojsk powietrzno-desantowych. Pozdrawia pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie plus 9 i niewesoło, znaczy się chmurzy się i być może także przelotnie popada. No i tak dziś w prognozie pogody, jak nic właśnie, BMD. No i fantastyczne to są właśnie te takiej odpowiedzi, na które czekamy także w budzikowym alfabecie. Choć wprost rzeczywiście pan Maciek odszyfrował na M dziś. Formacja M jeszcze przed prognozą pogody. Monika, Mietek i Marek, tak sobie wymyśliłem dzisiejszy skrót w budzikowym alfabecie właśnie. Owacje dla wszystkich, którzy no może i nie mieli odwagi, a być może także speszyli się tym, że pan Maciek już odpowiedział po pierwszej nutce. Nie tylko dla pana Maćka, ale dla pozostałych właśnie specjalnie oklaski za dzisiejszy udział w budzikowym alfabecie. O, właśnie, nie żałujemy sobie. A jeszcze na pocieszenie tym wszystkim, którzy być może, ach, przecież to takie prościutkie było, tak sobie pomyśleli, to jeszcze nagranie, upominek muzyczny, wydanie koncertowe Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch Orchestra and Choir. Brawo, brawo, brawo także dla pana Adama z małżonką dziś w Międzynarodowym Dniu Tańca, więc tańczymy przy budzikowej muzyce, a tak a propos temperatury w Słupsku plus 35, liczymy w Fahrenheitach i troszkę chmur, pozdrawiamy pana Adama i małżonkę. Dlatego te Fahrenheity ostatnio ktoś mnie zapytał, co to w ogóle jakieś, o co tutaj, no taką bardziej optymistyczną wersję wybieramy. Chyba lepiej brzmi niż tam marne plus 2, plus 3, a tu proszę 35. No trzeba jakiś tam przelicznik też wprowadzić po drodze. Może i to dodatkowo właśnie budzikowa gimnastyka umysłu. Ale właśnie a propos tej gimnastyki, pan Karol także już niedługo czeka mnie ta gimnastyka umysłu. Świat jest fajny, tylko ci ludzie. Ach, Karol, licealista. Niby licealista, a dojrzały człowiek, prawda? Z porannej korespondencji już nie pierwszy raz to wynika. Z Warszawy, choć tak naprawdę z Radomia, pan Piotr jest z nami za oknem. 7 plusów w stolnicy, 6 do przebiegnięcia z trójką, do słuchania. Całkiem miło zaczyna się nowy dzień. Oj, za takie właśnie codzienne mobilizacje, panie Piotrze, dziękujemy. Pan Paweł również z nami, znad szklanki kawy. Wita dzień w Łosicach, w okolicach Lublina. Pani Agata, u której to 43 Fahrenheit, jako dzień dziś metalowca. Pozdrawia wszystkich metali, pani Agata. I jeszcze coś do tego dzisiejszego kalendarza osobliwego. Dorzucimy. Jak szaleć, to szaleć. 279 kelwinów w Łodzi. W Kelwinach też, no nieźle, nieźle, panie Zdzisławie. W Łodzi też jest fajnie, jeśli chodzi o poranną mobilizację i rozruch rowerkiem do pracy po porannej porcji zieleniny. Stacja Sztum już otwarta, jak zwykle 4:20, też czuwa i też na nasłuchu, a za oknem ledwie plus 3 i mgła na tyle duża, że stacja zniknęła. Dobrze, że radiołączność jak zawsze sprawna. Halo, halo, stacja Sztum i pan Darek. Słyszymy się. Dobrze. W Krakowie plus 9 i bez chmur do pracy rowerkiem, a po drodze po pączki, to od pana Andrzeja. Pani Beata, nie ta z Albatrosa, dziś o tym, że pogoda jak zawsze dla bogaczy. No troszkę pan synoptyk tu postanowił namieszać z prognozą pogody. W prognozie dziś też przelotne opady deszczu, troszkę chłodniej za to jutro. A na trasie Warszawa-Nasielsk chłodna masa. Oj, niedobrze, wzdycha pan Paweł. Suwałki też na nasłuchu i pani Bożena. Na dzień dobry pani Ela z Kluczborka, jak zwykle o tej porze robiąc malunek twarzy na liczniku. Plusik, plusik, leciutki plusik, jeśli chodzi o stopnie. Pan Darek też jest z nami w Bolesławcu, 10 stopni, tęsknimy za chłodem. Pani Sonia na granicy Dolnośląskiego i Opolskiego prawie dycha. I na dzień dobry jeszcze pani Dominika wita serdecznie z rana, niewyspana. 7 minut pozostało do godziny 5. Krajową część korespondencji już prawie mamy za sobą, zagramaniczna przed nami. Przed nami także, o właśnie, ona. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsza i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze. Wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze. Wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. We'll be right back. Wiosna, wiosna i wiosna także w Państwa porannej korespondencji, o tych uczuciach i o wiosennych planach i atrakcjach na wiosnę. Także po godzinie 5 mam nadzieję, że uda nam się sprawdzić listę obudności. Gdy tylko Państwo usłyszeli, że niektórzy już składają te meldunki o obecności po drugiej stronie radioodbiornika, no to wysypała się poranna korespondencja. Bardzo za nią dziękujemy. Serdeczne pozdrowienia z Finlandii. Znów pozdrawia Pan Marek. Bardzo pięknie dziękujemy. Trasy szerokie i oczywiście fantastyczne i piękne i miłych kierowców życzymy po drodze. Bardzo dziękujemy. Kierunek Finlandia, także pani Marzena informuje, że po wieczornej ulewie poranek obudził się jeszcze bardziej parny i wilgotny niż zwykle. Słońce, które jest coraz wyżej, oraz brak wiatru potęgują odczucie tropików, a na śniadanie pyszna pasta z awokado z serkiem i z polskim ogórkiem kiszonym. Tak właśnie przedstawia się saszelska rzeczywistość. Pani Marzena przybliża ją nam co dzień. Pozdrawy z Ostrawy, gdzie plus 8 i smutno. Służbowo jeszcze pan Janusz. Do tej pory jakieś takie do niczego te wiosenne. Ja bym chciał tak z minus 40 za 4 metry śniegu. No, już nie przesadzajmy. Wiosna i tak nadejdzie. Pani Amanda z pod Londynu, z Harlow też jest z nami. Informuje, że w ciągu dnia 11, nawet do 15 stopni właśnie brytyjscy synoptycy dają. No to radosna wiadomość, co zresztą bardzo, ale to bardzo nas cieszy. Sygnał od Państwa po godzinie 5, a 5, no masz ci już za 2 minuty.